pharmaprojekt.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, η Ζωή Παπαδοπούλου και ο Βασίλης Μύτικας. Χρόνια πολλά στη Ζωή. Ζωή, χρόνια πολλά. Ευχόμαστε. Η Άρτσι λέει, επιτέλους γυρίσατε, κόντεψα να χάσω τα λογικά μου. Μην το ξανακάνετε. Τι εκβιασμοί είναι αυτοί, κάναμε διακοπές. Διακοπές, πώς το λένε. Διακοπάρες. Μα γράφω, στέλνω κάτι μηνύματα εκεί πέρα και τι θα κάνουμε και πώς θα ακούμε φάρμα. Δεν θα ακούτε φάρμα, θα καθώστε, θα βρείτε μια άλλη ασχολία όσο εμείς ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Καθόμαστε τώρα να δουλεύουμε επειδή δεν μπορείτε εσείς. Όσο γυρνάμε την Ιφίλιο. Σε 50 χρόνια στο Σαν σήμερα, 10 Μαΐου του 2024, η θρηλυκή εκπομπή του The Press Project Pharma των Ζώων επιστρέφει επιτέλους από τις διακοπές του Πάσχα. Να σας πω κάτι. Θα σας μείνει η κακία. Μην μου τον τσιτώνετε, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Θα σας μείνει η κακία και αν το συνεχίσετε αυτό το πράγμα θα προσθέτουμε μία μέρα διακοπών για κάθε σχόλιο. Πού ήσασταν ρε παιδιά, συνεχίζετε. Ο Νικόλας, ναι, ο Νικόλας είναι σε άδεια. Ο Νικόλας είναι σε άδεια, θα είναι κοντά μας σε λίγες μέρες. Ξεκινήσαμε με Ζωή και Βασίλη Μύτικα. Mm-hmm. Θάνο, πώς πέρασες. Καταπληκτικά. Να πούμε και για το σχόλιο που είδαμε, mm-hmm. που λέει δεν σας έχει μάθει ο Κυριάκος για τα τρίμερα και κάνουμε την αντίδραση σε αυτό με τα τρίμερα. Γυρίσαμε Παρασκευή, η μόνη εκπομπή στον πλανήτη που ξεκινάει Παρασκευή. Mm-hmm. Έτσι, για να μην λένε κάποιοι. Και γιατί όμως, γιατί. Για να σχολιάσουμε Eurovision. Θα ξεκινήσουμε σήμερα ένα τετράωρο Eurovision. Ναι. Πέντε. Όσους αρέσει μου. Ναι. Θα πούμε αυτά προκειμένου να έχουμε εκτονωθεί, να έχουμε πει το πώς περάσαμε τις διακοπές, γιατί κυρίως αυτό είναι το περιεχόμενο της σημερινής εκπομπής και να μπορούμε από Δευτέρα να ξεκινήσουμε κανονικά. Όχι, για να πούμε και σοβαρά, το σκεπτικό ήταν να πιάσουμε σήμερα πράγματα που συνέβησαν τις δύο εβδομάδες που και λείπαμε και είναι πολύ πιθανό να παρακολουθήσει ο κόσμος λιγότερο τις ειδήσεις και από Δευτέρα θα ξεκινήσουμε σε πιο καθημερινή βάση που θα είναι και πιο τακτική η ροή της επικαιρότητας. Και λέω και τα σοβαρά πέρα από την πλάκα και θα έτσι, για να χαλάω το αστείο. Ναι. Θα πω και εγώ τα αστεία. Πέρα από τα σοβαρά, θα ξεκινήσουμε και συζητήσεις για τις ευρωεκλογές. Ναι. Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, αλλά καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, να θυμίσουμε καταρχάς, γίνονται ευρωεκλογές. Έχουμε ευρωεκλογές. Είναι εκλογές, αλλά όχι εδώ, στο Ευρωκοινοβούλιο. Mm-hmm. Οπότε, να ξέρετε ότι επειδή πρόκειται να συμβεί αυτό, θα έχουμε κάποιες συζητήσεις και πάλι αρθρογραφία, θα φιλοξενήσουμε κάποιους αρθρογράφους, θα έχουμε καλεσμένους, κάπως πιο συμμαζεμένα, δεν θα έχουμε τόσες συνεντεύξεις όσες είχαμε στις εθνικές εκλογές, αλλά θα μπούμε σε κάπως έναν ρυθμό να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Θάνο. Να πούμε και για το ότι η μάχη των ευρωεκλογών έχει ήδη ξεκινήσει. Πώς ξεκίνησε η μάχη των ευρωεκλογών? Η μάχη στο TikTok, Κωνσταντίνε, έχει ήδη ξεκινήσει τις ευρωεκλογές. Η προεκλογική αντιπαράθεση είναι στα ύψη. Το θερμόμετρο έχει ανέβει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο με τον Πίνατ, λέγοντας τον ευρωκομματόσκυλο. Και άμεση απάντηση Στέφανου Κασελάκη με βίντεο με τη Φάρλη, στο οποίο βίντεο μας λέει ότι δεν την εκμεταλλεύεται τη Φάρλη όπως ο Μητσοτάκης στον Πίνατ, την ώρα που κάνει βίντεο με τη Φάρλη για να προβάλλει και να απαντήσει τον Κυριάκο. Και, ναι. Και αυτή ήταν η προεκλογική αντιπαράθεση της ευρωεκλογής. Ευτυχώς δηλαδή που έχετε και εμάς. Ναι. Μπορεί να εμφανίζομαι πάρα πολύ αδαή σε σχέση με σημαντικά ζητήματα για τα δικαιώματα των ζώων, αλλά ενώ με τα παιδιά το καταλαβαίνω, υπάρχει κάποιο τέτοιο αντίστοιχο ζήτημα με τα ζώα? Τη μη δείχνει στα ζώα σου, ας πούμε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι. Οπότε θα μπορούσαν να ασχοληθούν και με κάτι άλλο, ας πούμε. Αν βάλουμε αυτό το θέμα στην άκρη, θα μπορούσαν να βρουν και κάτι άλλο να ασχοληθούν. Εντάξει, εγώ είδα άλλο βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη, mm-hmm. στο TikTok που έλεγε ότι κακώς τον λέμε Γκαντέμι, mm-hmm. γιατί είχε ευχηθεί και είχε πει αυτό. Κρατήστε το που το λέω. Κάτι με κάτι ομάδες ήτανε. Δεν συγκράτησα περισσότερο. Συγγνώμη, Θάνο, τι, έχει συμβεί κάτι σημαντικό? Είναι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, πέρασαν στο Final Four της Ευρωλίγκα. Είναι θετικό αυτό? Ναι. Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Συγχαρητήρια λοιπόν στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ρα. Από την Φάρμακο. Δηλαδή δεν γυρνάμε σε όποια και όποια μέρα. Καλά, δεν έγινε χθες, δεν έγινε χθες η προκρίση κλπ. Γυρνάμε σε μια μέρα εθνικής ανάτασης. Και ο Ολυμπιακός τελικό conference. Και η Μαρίνα Σάτι στο τελικό της Eurovision. Στον 7ο ουρανό όλοι αδέλφια και όλες αδελφές. Λοιπόν, εγώ δεν διστάζω, Θάνο, ναι, όταν σε ένα θέμα υπάρχει κάποιος ειδικός απέναντί μου, να σκύβω το κεφάλι και να ρωτάω περισσότερες πληροφορίες. Ναι. Όταν λέμε τελικό Eurovision, τι εννοούμε? Τι εννοούμε? Πόσοι είναι? Είναι ημιτελικός και τελικός. Πόσοι είναι στον ημιτελικό? Έλα που δεν το έχεις μάθει τώρα. Εγώ όταν μου λες τελικό καταλαβαίνω ότι θα είναι δύο. Τι? Α, ναι, οκ, okay, όχι. Δεν είναι δύο, όχι, είναι όχι, ένα σωρό, ναι, ναι, ναι, ένα κάρο κόσμος και ντουνιάζει εκεί πέρα, ναι, ναι, ναι. Δεν είναι καμιά διάκριση δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Το λέω επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που μπορεί να νιώθει αγωνία αυτή τη στιγμή. Να λέει τι έγινε η Μαρίνα, αυτό το τραγούδι μας, η Ελλάδα μας, η χώρα μας, αυτή η στίχη, αυτοί που όλοι τους έχουμε αγαπήσει, τους έχουμε αγκαλιάσει, τους τραγουδάμε όλη μέρα. Πάμε, είσαι εδώ πέρα στη δουλειά στο γραφείο, πας να φτιάξεις κάτι να φας, πέφτω και κοιλιά με ζάρι. Και κάθε φορά που το κάνεις αυτό, από κάποιο σημείο του γραφείου θα ακουστεί αυτό και όλοι μαζί νιώθουμε ότι είμαστε μια χώρα ενωμένη σε αυτή την προσπάθεια. Όπως δεν έχουμε υπάρξει ποτέ. Γιώργο, ήταν το θηλυκό προφανώς, εντάξει. Λοιπόν, ναι, βλέπουμε το πάθος σου, Κωνσταντίνε. Είναι εμφανές αυτό το πάθος. Ναι. Όχι αυτό, θέλω να το τονίσω αυτό. Δηλαδή έχεις ασχοληθεί πολύ με τον διαγωνισμό. Λοιπόν, να πούμε για την Eurovision ότι θα έχουμε ανασκόπηση για την Eurovision. Mm-hmm. Θα έχουμε ανασκόπηση για την πολιτική Eurovision. Όπως καταλαβαίνετε, η Eurovision μονίμως προσποιείται ότι δεν είναι πολιτική και πάντοτε είναι σταθερό κομμάτι της. Είναι αυτή η έκπληξη, ο Χωνάς Αρκάδη, ας πούμε, που είναι μονίμως κάποιο πολιτικό μήνυμα που και καλά έχει περάσει υπόγεια ή όχι και τόσο υπόγεια ή εντελώς κραυγαλαία στη Eurovision. Οπότε έχουμε μαζέψει κάποια τέτοια και προφανώς θα έχουμε και την περίπτωση του Ισραήλ που είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες και αμφιλεγόμενες στην Eurovision. Υποθέτω ότι από κάποιους θα υπάρχει και κάτι σαν μποϊκοτάζ. Δεν ξέρω πόσο μεγάλη είναι αυτή η πληθυσμιακή ομάδα που καλύπτει ταυτοχρόνως φανς της Eurovision και διατεθειμένους να ασχοληθούν με το Ισραήλ. Νομίζω ότι περιλαμβάνει το Θάνο αυτή η ομάδα και δεν ξέρω αν περιλαμβάνει και άλλους. Ναι, θα έχουμε ανασκόπηση. Το θέμα της ανασκόπησης είναι η Eurovision και προφανώς, που όπως θα έχετε καταλάβει, είναι και μια διοργάνωση με έντονο πολιτικό χρώμα. Μόλον ότι υπάρχει τονοπολιτικά, θα πούμε κάτι για τονοπολιτικά. Δηλαδή, τονοπολιτικά είναι λίγο, αν μπορώ να το συνοψίσω, το τελευταίο καταφύγιο του ντροπαλού που θέλει να πάρει θέση χωρίς να λέει ότι παίρνει. Μπορώ να βρω κάτι καλύτερο, αλλά αυτό είναι λίγο το πιο αυθόρμητο. Εντάξει, η μόνη επιφύλαξη σε αυτό, ότι δεν είναι ακριβώς του ντροπαλού, γιατί είναι από την πλευρά του ισχυρού που διατυπώνεται αυτό. Είναι αυτός που λέει να μην κάνουμε πολιτικές κουβέντες και εννοεί απλώς να συντονιστούμε με τις πολιτικές του επιλογές. Θα τα πούμε εκτενέστερα στην ανασκόπηση. Αλλά προφανώς δεν ίσχυσε για τη Ρωσία. Και υπήρχαν χώρες, ναι, που το είπαν αυτό, να υπάρξει μια πολιτική αποκλεισμού του Ισραήλ με τον ίδιο τρόπο που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ρωσίας. Δεν έγινε αυτό και προφανώς είναι μια πολιτική απόφαση. Δεν πειράζει δηλαδή. Ναι. Με στη ζωή είναι και αυτά. Απλώς μην παριστάνουμε ότι είναι κάτι άλλο. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Ναι, δύο μέτρα, δύο σταθμά. Είναι ακριβώς η κάλυψη αυτών των δύο μέτρων και σταθμών. Γιατί θα προκύψει ένα ζήτημα. Αυτό για όποιον προβάλλει αυτό το νόμο πολιτικά, δεν μπορείς να ξεφύγεις από την πολιτική. Είναι κάτι που λέμε και εν ώψη των ευρωεκλογών. Το γνωστό κλισέ που ισχύει όμως, ότι αν δεν ασχολείσαι με την πολιτική, δεν πειράζει, ασχολείται η πολιτική μαζί σου. Οπότε επειδή δεν μπορείς να ξεφύγεις, όπως και να το κάνουμε, θα προκύψουν ζητήματα στα οποία επειδή θα είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, να το πω έτσι. Η στάση σου δεν θα έχει αντιδράσει, θα θες να στείλεις ένα μήνυμα πολιτικό και θα συμφωνεί και ο κόσμος και εκεί δεν θα επικαλεστείς τον νοπολίτικα, όπως ο αποκλεισμός της Ρωσίας πριν δύο χρόνια, που ελάχιστοι διαφωνούσαν προφανώς. Αλλά θα προκύψει και ένα άλλο ζήτημα, στο οποίο τα δικά σου συμφέροντα, ας πούμε, θα είναι ευθέως αντίθετα με το λαϊκό αίσθημα, ας πούμε, το αίσθημα ανθρώπων που παρακολουθούν ή μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων που παρακολουθούν, και αυτοί τότε θα ζητήσουν ίδιες αποφάσεις. Και αυτό έγινε και πριν 2 χρόνια, δηλαδή σε αυτό είναι έκθετη όλη η Δύση, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να θυμίσεις, όπως το θυμάστε τι έγινε στην Ιουγκοσλαβία, ας πούμε, με τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ. Είναι κάτι το οποίο συνέβη πάρα πολύ πρόσφατα, τα θυμάται ο κόσμος και δικαίως απαιτεί ίδιες αντιδράσεις. Οπότε θα προκύψει αυτό και εκεί θα πεις, παιδιά, εννοώ πολιτικά. Όχι, όχι, εγώ δεν είναι. Δεν παίρνω θέση. Το να μην παίρνεις θέση δεν μπορείς να τα αποφύγεις, οπότε παίρνεις θέση. Είναι αυτό το παράδοξο, εισαγωγικά. Πείτε τα για να μην ρωτάμε μερικοί, γιατί ασχολούμαστε με αυτό το διαγωνισμό. Πολύ εύλογο ερώτημα. Α, ρωτάνε. Πες μας, ρε Γιώργο, να ξέρουμε, είσαι από αυτούς ή δεν είσαι. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτημα. Προφανώς η Eurovision είναι μια πολιτιστική φρίκη. Είναι το πανηγύρι της ασχήμιας. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς αυτό και να είναι φίλος μου. Για να προβλέψω ότι πάρα πολλοί μπορούν να το αμφισβητήσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι εντελώς αντιαισθητικό πολιτιστικά για τα δικά μου γούστα. Παρόλα αυτά, είναι κάτι το οποίο έχει την ίδια στιγμή μια ισχυρή πολιτική διάσταση, η οποία είναι εντελώς συνειδητή κιόλας. Προφανώς ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνονται τους αποκλεισμούς και την ευρωπαϊκή ταυτότητα περνάει και από αυτές τις πλευρές της κάπως πιο υπόγειας χάραξης της πολιτικής, που είναι αυτό το πεδίο του ψευδοπολιτισμού, του περίπου ας τον πούμε πολιτισμού. Ναι, και υπάρχει αυτό που είπες και εσύ, Κωνσταντίνε, για το πανηγυράκι και λοιπά. Εντάξει, είναι ένας διαγωνισμός με τεράστια εμβέλεια. Δηλαδή, το πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος ξεπερνάει και τα όρια της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο που συμμετέχει η Αυστραλία πλέον, εδώ και κάποια χρόνια. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και στην Αμερική. Οπότε, ένας τέτοιος διαγωνισμός με τέτοια μαζική εμβέλεια αποκλείεται να μην γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένα πολιτικά μηνύματα και με συγκεκριμένη πολιτική στόχευση. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει πολύ μεγάλο συμφέρον να μπορείς να απευθυνθείς και να διαμορφώσεις έτσι την όψη του κόσμου μέσα από ένα τέτοιο διαγωνισμό. Εσύ για την Αυστραλία πιστεύεις ότι είναι υπαρκτή και ότι όντως εκπροσωπεί μια γεωγραφική περιοχή? Υπάρχει η θεωρία συνωμοσίας ότι δεν υπαρκτεί ούτε η Αυστραλία. Νομίζω ότι αυτή είναι η μαμά των σχετικών θεωριών. Εγώ χαμίστηκε Κιλκής. Όχι, ρε, το Κιλκής είναι μια μικρογραφία του φαινομένου της Αυστραλίας. Περίμενε όμως, γιατί έχουμε μπιφ με Eurovision, Πτολεμαίδα, Κοτομπέικον και Νεφέλη Μεγ. Ο Χρήστος, μπιφ με κανέναν. Εμείς μόνο αγάπη εδώ πέρα. Ναι. Θέλουμε να υπάρχει στον κόσμο. Η Ελένη, επιτέλους πληρώθηκα. Είχα και εγώ γενέθλια τον προηγούμενο μήνα, αλλά δεν είχα λεφτά. Χρόνια Πάρτε πολλά. Τώρα. Χρόνια πολλά, Ελένη. Χρόνια πολλά, Ελένη. Και αν και άλλοι ή άλλες έχετε πληρωθεί τώρα και είχατε γενέθλια τον προηγούμενο ή τον προ-προηγούμενο. Γενικά κάποια στιγμή στο έτος. Δεν θα είχανε, θα είχανε. Ναι. Αν κάποιοι έχετε γενέθλια στις γενικά. Στις 365 μέρες. Ναι. Αν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία του πληθυσμού που έχει γενέθλια, να θυμάστε ότι πάντοτε είναι μια καλή μέρα για να δώσετε λεφτά στο The Press Project με αφορμή τα γενέθλια που είχατε κάποια στιγμή στο παρελθόν. Όποιος αρνείται να πάρει θέση όσο συμβαίνουν γύρω μας είναι λίγο χειρότερος από όσους παίρνουν θέση υπέρ των εξουσιαστών. Στην ουσία, στάσσονται σιωπηρά υπέρ τους. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Τώρα, ποιος είναι χειρότερος, δεν ξέρω. Προφανώς και αυτός που παίρνει ανοιχτά θέση δεν είναι ότι κάνει κάτι καλό. Δηλαδή, το ότι ενώνεις τη φωνή σου και συμβάλλεις και στηρίζεις μια γενοκτονία. Δεν μπορείς να πεις ότι. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Ηθική Απόσταση» από τις εκδόσεις Έρασμος. Το έχει μεταφράσει ένα κεφάλαιο ηθικής φιλοσοφίας του Jonathan Glover ο Κωνσταντίνος Πουλής, πολύ σημαντικός δημοσιογράφος στο The Press Project, ένα site, και υπάρχει και ένας εκτενής πρόλογος, μια εισαγωγή για το ζήτημα του φιλήσυχου πολίτη, που χοντρικά είναι τα φιλοσοφικά επιχειρήματα για αυτό που περιγράφεται σε αυτές τις περιπτώσεις και είναι για τις κοινωνίες αυτές που παρακολουθούν, για τους πολίτες που παρακολουθούν αμέτωχοι και ασυγκίνητοι τα εγκλήματα που διαπράττονται στο όνομά τους. Αυτό αφορά και εμάς τους, τους Έλληνες, αλλά όπως βλέπετε μας αφορά με έναν τρόπο αρκετά έτσι, ανάλαφρο. Δεν μας αφορά, δεν σκίζει και τα ρούχα του κανένας. Η κυβέρνησή μας γίνεται όλο ένα και περισσότερο συνένοχη σε εγκλήματα για τα οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αντίδραση. Θα συζητήσουμε για τις αμερικανικές αντιδράσεις, για τα αμερικανικά πανεπιστήμια, μια που είναι κάτι το οποίο ξεκινήσαμε να το συζητάμε όταν την... όταν ξεκινούσαν οι διακοπές μας του Πάσχα και καταλαβαίνετε τώρα ότι εντάξει, σημαντικά είναι όσα συμβαίνουν στον κόσμο αλλά σαν τις διακοπές μας τίποτα. Οπότε προλάβαμε, κάναμε την συνέντευξη με την Νένη Πανουριά που μπήκε μετά και στην ανασκόπηση ένα κομμάτι της. Εκεί έχουμε μια ανάμνηση από την διαδικασία αυτή που είναι ότι μια κοινωνία παρακολουθεί τα εγκλήματα στα οποία συμμετέχει το κράτος που υποτίθεται ότι την εκπροσωπεί και υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που λέει ότι αυτό δεν θέλω να το κάνετε στο όνομά μου. Οπότε είχαμε ξαφνικά σε πληθώρα αμερικανικών πανεπιστημίων ισχυρά κινήματα διαμαρτυρίας και με εντυπωσιακή βία. Συλλήψεις ξυλοδαρμή, συλλήψεις ηλικιωμένων σεβάσμιων καθηγητών και είναι και πράγματα τα οποία, όπως και να το κάνουμε τώρα, έχουν και ένα κόστος το οποίο φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Σε κάποιες περιπτώσεις για τους φοιτητές μπορεί να αφορά τη σταδιοδρομία τους, τα λεφτά τους, τα δάνειά τους, πράγματα που ας πούμε ότι δεν είναι σαν να πέφτουν βόμβες στο κεφάλι σου, αλλά τσούζουν με έναν τρόπο που είναι υλικός και προσωπικός, δεν είναι εντελώς αόριστος. Και αυτό συμβαίνει και με καθηγητές που φαίνεται ότι υπάρχει ένα κύμα, μην πω τρομοκρατία, τρομοκράτησης ας πούμε, των πανεπιστημιακών, με συνέπειες που υφίστανται άνθρωποι που ανοίγουν το στόμα τους για να μιλήσουν υπέρ της Παλαιστίνης και βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανερυθρίαστη απόπειρα φήμωσης αυτών των απόψεων. Σε εμάς, από αυτούς που έχουν έναν λόγο με διεθνή εμβέλεια, ο Βαρουφάκης, είδαμε, υπήρξε αυτή η απόπειρα να κοπεί αυτή η ομιλία που η οποία μετά... την οποία την ανέβασε μετά στα social media, κινείται νομικά τώρα κατά του γερμανικού κράτους, αλλά λέμε ότι αυτή είναι μια ανέσχυντη απόπειρα φήμωσης. Είναι εντυπωσιακό το πώς στο όνομα της αλήθειας και της ελευθερίας του τύπου μπορεί να υπάρξει μια τόσο ομή παρέμβαση στην ελευθερία της έκφρασης της γνώμης των πολιτών. Θάνο, να αλλάξουμε τον τίτλο από την Eurovision, ναι, Βασίλη, και αν θέλεις να παρέμβεις και εσύ και στη συνέχεια να το πούμε, να επεκταθούμε σε αυτό, γιατί έχουμε ολοένα και περισσότερες πτυχές αυτού του δράματος. Είναι κάπως δραματική ηρωνία για τους υπερασπιστές του Ισραήλ ότι την υπερασπίζονται ως μια τη μοναδική δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και όλα αυτά που ακούμε από την φιλελεύθερη διανόηση και τους φιλικούς προς την πρεσβεία του Ισραήλ δημοσιογράφους και την ίδια στιγμή βλέπουμε, εντάξει, το κλείσιμο του Al Jazeera ίσως θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα πολύ ήπιο μέτρο, σχεδόν αμεληταίο. Γιατί συζητάμε εδώ. Μέσα σε όλα αυτά που γίνονται. Εδώ τους δολοφονούν. Είναι μια υποσημείωση. Ναι. Είναι μια υποσημείωση ότι ξέρεις, έκλεισαν και τα γραφεία τους στο τέτοιο. Η μόνη δυτική δημοκρατία, τι λέγανε. Ναι. Η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή. Ναι. Πάνος το έλεγε αυτό. Ότι εντάξει, ρε παιδί μου, λέμε τώρα ότι, είναι, ότι κλείνουν τα γραφεία του Al Jazeera. Εδώ τους δολοφονούν. Δεν είναι κάπως δυσανάλογο δηλαδή να προσπαθείς να κινήσεις το ενδιαφέρον των διεθνών οργανισμών για το ότι κλείνουν τα γραφεία του Al Jazeera και αυτό είναι ένα χτύπημα στην πολυφωνία, γιατί η πλευρά του Ισραήλ βεβαίως θα λέει ότι πρόκειται για υπεράσπιση τρομοκρατών και συνεπώς δεν έχουν καμία θέση εδώ πέρα για να μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τα περιγράψεις όλα αυτά αποφεύγοντας την κριτική, ότι έχεις αφήσει μόνο την δική σου προπαγάνδα και για οτιδήποτε άλλο έχεις φροντίσει με μέσα στην καλύτερη περίπτωση ας πούμε διοικητικά αποφάσεων και στη χειρότερη περίπτωση φωνικά να μην ακούγεται καμία άλλη φωνή. Ναι, το κύμα καταλήψεων ξεκίνησε από την Αμερική για την Παλαιστίνη, επεκτάθηκε σε πάρα πολλά πανεπιστήμια της Αμερικής, το συμπεριλάβαμε και στη τελευταία ανασκόπηση, έκανε και τη συνέντευξη ο Κωνσταντίνος με την κυρία Πανουριά. Έχει περάσει και στην Ευρώπη, σε πάρα πολλά πανεπιστήμια της Ευρώπης. Έρχονται εικόνες και από τις καταλήψεις και από την καταστολή αυτών των καταλήψεων. Στην Ολλανδία, για παράδειγμα, είναι πολύ ισχυρό, που θα έχουμε και επαφές από εκεί τις επόμενες ημέρες, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Έβλεπα στο Πανεπιστήμιο στη Γάνδη, που συνδύασαν τα αιτήματα υπέρ της Παλαιστίνης με τα αιτήματα για κινήσεις ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Και σε κάθε τέτοια περίπτωση τα αιτήματα ουσιαστικά έχουν, όπως το καταλαβαίνω εγώ, δύο άξονες. Υπάρχει το γενικότερο, η αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, το ceasefire, η κατάπαυση του πυρός δηλαδή. Αλλά υπάρχει και το ειδικό, να σταματήσουν οι συνεργασίες των πανεπιστημίων στα οποία γίνονται οι καταλήψεις με εταιρείες που στηρίζουν είτε έμεσα είτε άμεσα το Ισραηλινό κράτος. Πάντα προσέχουμε, διαχωρίζουμε το Ισραηλινό κράτος από τους Εβραίους, το λαό του Ισραήλ, αυτό είναι σαφές. Εξάλλου, σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και εβραϊκές οργανώσεις και συλλογικότητες και φοιτητές, φοιτήτριες. Υπάρχουν και δηλώσεις σε αμερικανικά μέσα που το λένε αυτό. Και λοιπά. Σε κάποιες περιπτώσεις, και τα γράφετε και στα σχόλια, η Βαρκελόνη, το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης είναι ένα από αυτά, οι καταλήψεις ήδη πετυχαίνουν και το Πανεπιστήμιο τοποθετείται και λέει ότι θα ξαναδούμε, θα διακόψουμε τις συνεργασίες μας με τις χι εταιρείες και με τα χι προγράμματα στα οποία χρηματοδοτούμε. Στην Αμερική, εντωμεταξύ, επειδή είναι και πιο έτσι ιδιαίτερο το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, επενδύουν κιόλας στο. Μπορεί να επενδύσει κάποιο πανεπιστήμιο και να, σε κεφάλαια που να σχετίζονται με το Ισραήλ, δηλαδή να βγάλει και λεφτά. Και επειδή επενδύονται και χρησιμοποιούνται και πόροι τους οποίους καταβάλουν οι φοιτητές με τα χρήματα που δίνουν για να σπουδάσουν στο πανεπιστήμιο, οι φοιτητές σου λένε δικά μου λεφτά είναι. Θέλω αναλυτικό έλεγχο για το τι κάνει το ίδρυμα με τα λεφτά τα οποία δίνουμε εμείς. Δηλαδή ουσιαστικά θα χρηματοδοτούμε εμείς τώρα την Ισραηλινή πολεμική μηχανή. Έβλεπα και ένα βίντεο που τα εξηγούσε πάρα πολύ ωραία μια φοιτήτρια σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Το έβλεπα τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει αυτό. Και πριν πάμε στο κομμάτι Ράφα, το οποίο είναι ένα κομμάτι από μόνο του, να πούμε ότι γίνονται και κινήσεις σε διπλωματικό επίπεδο. Η στάση της Αμερικής είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο από μόνο του. Υπάρχει μια θετική κίνηση στον ευρωπαϊκό χάρτη, να το πω έτσι, με τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Είναι η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Μάλτα και η Σλοβενία. Ανέφεραν ότι συμφώνησαν για τα πρώτα βήματα προς αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους και μίλησε και ο Μπορέλ, ο ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λέει «Συμβολική ενέργεια πολιτικού χαρακτήρα περισσότερο από ένα κράτος αναγνωρίζει τη βούληση από αυτό το κράτος να υπάρχει». Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι τα σχέδια για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, από την άλλη, είναι επιβράβευση της τρομοκρατίας, μάλιστα, και θα μειώσουν τις πιθανότητες μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων στη σύγκρουση με την Γάζα. Που είναι πολύ καλή δήλωση. Το επιβράβευση της τρομοκρατίας το καταλαβαίνουμε. Τρομοκρατία είναι γενικώς η βία που ασκούν οι άλλοι. Είναι πολύ απλός ο ορισμός της τρομοκρατίας, επειδή πάρα πολλοί θα σας πούν ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα της τρομοκρατίας. Δεν είναι. Τρομοκρατία είναι η βία του άλλου. Ναι. Με πολύ απλά λόγια. Ανεξαρτήτως κλίμακας και ηθικής. Δεν είναι πολύπλοκο το ζήτημα. Αυτό υπονοεί και το Ισραήλ. Και ότι αυτό μειώνει τις πιθανότητες μιας λύσης μέσω διαπραγματεύσεων, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι απειλή μην τους αναγνωρίζετε. Τους έχουν αναγνωρίσει 139 χώρες εντωμεταξύ, δεν είναι 2 και 3. Μην τους αναγνωρίζετε, γιατί άμα το κάνετε αυτό, δεν θα επιτρέψουμε να υπάρξει λύση. Είδαμε ότι υπήρξε μια πιθανότητα εγκεχηρίας, δηλαδή μια συμφωνία από την πλευρά της Χαμάς, την οποία το Ισραήλ απέρριψε. Έχουμε επίθεση για την οποία τα Ηνωμένα Έθνη λένε ότι εδώ και 3 μέρες από τη Ράφα έχουν αποκλειστεί οι διάδρομοι για την ανθρωπιστική βοήθεια. Οπότε καταλαβαίνουμε, πολύ ωραία η δήλωση ότι μην τους αναγνωρίζετε, γιατί δεν θα υπάρξει ειρηνική λύση, δεν θα υπάρξει επίτευξη λύσης. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή πλήρως πώς είναι το επιχείρημα του Ισραήλ, και υπάρχει και το πλεονέκτημα ότι ενώ είναι πολύ ισχυρός ο προπαγανδιστικός μηχανισμός, υπάρχει και αυτή η ομότητα που υπενθυμίζει πάντοτε την ουσία των επιχειρημάτων. Δεν είναι ότι αφινόμαστε να σκεφτούμε ότι μπορεί να είναι κάτι άλλο, ότι μπορεί να είναι ένα ζήτημα που βασίζεται σε στοιχεία που δεν διαθέτουμε ή που δεν έχουν φτάσει σε εμάς λόγω της μονομέρειας της ενημέρωσης από το πολύ Al Jazeera, ξέρω εγώ. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει μια ομότητα στα επιχειρήματα. Mm-hmm. Ναι, βλέπω και στα σχόλια. Διαπραγμάτευση εννοούν το ή φεύγετε, σας σκοτώνουμε, γελάει ο κόσμος. Καλά, έχουμε ανέβει και άλλη πίστα, γιατί τώρα δεν έχουν και που να πάνε. Δηλαδή, άμα δεις το χάρτη, η Ράφα είναι η Νότια Γάζα. Θυμάστε που λέγανε και ενώστε και πηγαίνετε στη Νότια Γάζα. Φτάσανε στο σημείο που δεν υπάρχει, μετά είναι η Αίγυπτος, η οποία δεν τους αφήνει να περάσουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει καν το κενό, να πάνε πού. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Προφανώς δεν μπορείς να ψάχνεις λογική σε μια γενοκτονία. Είναι απλώς για να τηρηθούν όσα προσχήματα μπορεί να τηρήσει το Ισραήλ. Το ότι μοιράζει φυλάδια και λέει εκενώστε. Ούτε έχουν βομβαρδιστεί όλα τα προηγούμενα σημεία. Τις προηγούμενες φορές που υπήρχαν καλέσματα για εκενώσεις, βομβαρδίζονταν και αυτοί που εκένωναν. Και δεν υπάρχει άλλο μετά την Ράφα. Έβγαλε η UNRWA, το είπα σωστά με την τρίτη, υπηρεσία για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, έβγαλε στοιχεία και λέει ότι 80.000 έχουν εκτοπιστεί από την Ράφα, από την αρχή των καλεσμάτων του Ισραήλ, αλλά λέει επίσης ότι πηγαίνουν σε περιοχές που δεν έχουν βασικές προϋποθέσεις για τη διαβίωση, όπως τροφή και λοιπά. Και επαναλαμβάνω ότι το κανένα μέρος στη Γάζα δεν είναι ασφαλές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανθρωπιστική βοήθεια. Ακόμα. Δηλαδή γίνονται κάποιες συζητήσεις μεταξύ του ΟΗΕ και των ΗΠΑ για να περάσει η ανθρωπιστική βοήθεια. Στις ανακοινώσεις οι οργανώσεις του ΟΗΕ λένε κιόλας ότι σε κάποια νοσοκομεία τα καύσιμα για τις γεννήτριες αυτών των νοσοκομείων επαρκούν για 3 μέρες, και ο καθένας μπορεί να καταλάβει ότι η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο δραματική, και εκεί που λες γίνεται και πιο δραματική, γιατί έχει πάει τώρα 220 μέρες, ναι, γίνεται όλο και πιο δραματική. Ναι, γίνεται πιο δραματική όταν είναι τέτοιος ο κινησμός που δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα που να μπορεί να τον λυγίσει. Εδώ πέρα είναι τέτοια, ξαναλέω, η ομότητα των επιχειρημάτων που δεν έχει καμία αξία. Δηλαδή τι επιδιώκεται? Επιδιώκουμε να εξαλειφθεί η Χαμάς. Ποια είναι, πού είναι, πού την βρήκατε? Θυμάστε ότι ξεκινήσαμε με τις συζητήσεις για το ότι βομβαρδίζουμε τα νοσοκομεία γιατί ήταν στρατηγείο της Χαμάς. Και στη συνέχεια φαντάζομαι ότι τώρα όλοι καταλαβαίνουμε πώς πήγε ακριβώς αυτό. Δηλαδή ότι αυτό ήταν ένα επιχείρημα με το οποίο βασικά μπορούσες να βομβαρδίζεις νοσοκομεία. Πιο πρόσφατα τώρα μπορείς να βομβαρδίζεις και πρεσβείες. Με το ίδιο επιχείρημα για την πρεσβεία στην Δαμασκό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό το επιχείρημα που λέει ότι δεν θα υπάρξει καμία διαπραγμάτευση, θα συνεχίσουμε μέχρι να απαλληφθεί η Χαμάς, στην πραγματικότητα δίνει την δυνατότητα στο Ισραήλ να μην αφήσει τίποτε όρθιο. Αυτό είναι το υπονοούμενο. Τώρα το ζήτημα είναι, και αυτό είναι πράγματα στα οποία δεν είμαι καθόλου έτσι, εξοπλισμένος για να απαντήσω, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι εδώ πέρα δεν είναι μόνο το ζήτημα ποιος έχει την πιο ισχυρή πολεμική μηχανή, αυτό το έχουμε καταλάβει, αλλά υπάρχει και μια διάσταση πολιτική σε αυτό, που έχει να κάνει και με αυτό που συζητάμε, με τις κάπως... με τις δηλώσεις κάποιου φρένου εκ μέρους των ΗΠΑ για την παροχή εξοπλισμών προκειμένου να διαπράττονται τα εγκλήματα που διαπράττονται αυτή τη στιγμή, ή με τις χώρες που αναγνωρίζουν, ή και με μια κάποια μετακίνηση της κοινής γνώμης. Νομίζω ότι τα επιχειρήματα του Ισραήλ περί αντισημιτισμού φθήρονται σημαντικά και όχι μόνο σε κάποιον μικρό κόσμο. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι μια... ορατή πολιτική αλλαγή αυτή τη στιγμή σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Ναι, φαίνεται ότι είναι ορατή η αλλαγή στα αισθήματα σημαντικής μερίδας των πολιτών στο δυτικό κόσμο. Φαίνεται και από τις μεγάλες διαδηλώσεις. Προφανώς δεν είναι όλοι. Προφανώς υπάρχει μια σημαντική επίσης μερίδα που στηρίζει το Ισραήλ και όλα αυτά που κάνει για διάφορους λόγους. Αντίθεση στους μουσουλμάνους, ρατσισμός, μια σειρά από πράγματα, ή πιάνει και αυτή και η σύνδεση με το, η αναφορά στο ολοκαύτωμα, ότι είναι πάντα ο κατατρεγμένος λαός τη στιγμή που τώρα το κράτος κάνει αυτά που κάνει. Ναι, έχουν σκοτωθεί 100 δημοσιογράφοι, έχουν βρει 3-4 μαζικούς τάφους. Αποκαλύπτεται και η φρίκη των προηγούμενων ημερών και μηνών όσο προχωράει ο κόσμος και πόσα άλλα δεν έχουν βρεθεί, έτσι. Δηλαδή είναι ένας, αυτά βρισκόνται συνήθως μετά τη λήξη του όποιου πολέμου και ανακαλύπτει τις σφαγές. Ναι, τώρα και στους μαζικούς τάφους, επειδή κάποιοι έχουν καθετήρες και τέτοια και λένε ήταν άνθρωποι που ήταν στο νοσοκομείο, άλλοι είναι δεμένοι, οπότε είχαν δηλαδή χειροπέδες. Εντάξει, νομίζω ότι όσο περισσότερες είναι λεπτομέρειες, είναι πράγματα για τα οποία έχουμε εικόνες δυστυχώς, και όσο περισσότερο το καταλαβαίνει και το συνειδητοποιεί κανείς, τόσο δυσκολότερο είναι να το χωνέψει και να χωνέψει και την κρατική συνενοχή. Ναι. Γράφεται και το τραγούδι του Μάκλιμορ. Έχει κυκλοφορήσει ένα τραγούδι, λέγεται Hinge Hall. Είναι και συγκλονιστική. Είναι γραμματιά στο στομάχι ιστορία ξάχρονου κοριτσιού της Hint, που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολύ στα social media και υπάρχουν και καταγγελίες για τις μεγάλες πλατφόρμες, σαν εδώ στο YouTube, που μπλοκάρουν τα νούμερα γιατί βγάλανε ότι είναι ακατάλληλο το περιεχόμενο και είναι για άνω των 18. Αυτό είναι ένα φίλτρο ουσιαστικά που το δείχνει σε λιγότερους, καθώς είναι κατάλληλο το περιεχόμενο, οπότε το προτείνει λιγότερο ηχή πλατφόρμα. Ίσως ζητάει να έχει συνδεθεί για να. Ναι, ίσως ζητάει να έχει συνδεθεί, αλλά έτσι κι αλλιώς, αν δεν το βγάζει στα recommended, ας πούμε, μόλον ότι έχει τεράστια πήγηση και κλικάρεται και αναπαράγεται. Είναι έτσι με, το, είναι, ναι, με τον τρόπο που λειτουργούν οι πλατφόρμες, είναι θάνατος για την κυκλοφορία ενός βίντεο στο YouTube. Γι' αυτό θα λέμε πάντοτε την κουβέντα αυτή του Ινδού εκδότη του The Wire. Πρέπει να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς YouTube. Σιγά σιγά, παιδιά. Αυτή τη στιγμή μην ανησυχείτε, δεν σας αφήνουμε, αλλά αυτό θα ξέρουμε. Δεν είναι πρόβλημα. Πόλεμος είναι σφαγή. Πόλεμος είναι στην Ουκρανία. Η χρήση των λέξεων έχει πάντα τη σημασία της. Ισχύει αυτό. Και είπαμε και είναι γενοκτονία αυτό που συμβαίνει. Και έχει ένα ενδιαφέρον να εξετάζεις την χρήση των λέξεων και σε αντιπαραβολή με την Ουκρανία, θυμούμενο σε άλλες περιπτώσεις. Ας πούμε, θυμάμαι η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία να ονομάζεται από τη Ρωσία στρατιωτική επιχείρηση και ουσιαστικά αυτό να κατακρίνεται από όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Ποια τη στρατιωτική επιχείρηση, άλλη χώρα κάνει στρατιωτική επιχείρηση. Και τώρα παίζει πολύ πιο περισσότερο ευρέως κυκλοφορεί το η επιχείρηση, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ στην Ράφα, παρά το εισβολή. Άλλο να το λέει ο Ισραηλινός, okay, μεταφέρει στα λόγια του Ισραηλινού. Έχει ένα ενδιαφέρον να τα βλέπεις αυτά. Δηλαδή, και αυτό είναι και το κομμάτι για το πόσο υπάρχει αντικειμενικότητα, αλλά χρήση λέξεων που μπορείς να τις θεωρήσεις αντικειμενικές σε εισαγωγικά, έχει σημασία το τι λέξεις βάζεις. Θα πει κάποιος, μα έτσι δεν βάζω χρώμα. Ναι, αλλά πάλι περνάς ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Βλέπεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ναι, νομίζω αυτή είναι η κουβέντα από την οποία ξεκινήσαμε με αφορμή την Eurovision και νομίζω ότι είναι κάτι που μπορούμε να το πούμε με πολύ μεγάλη σιγουριά αυτό, ότι αυτοί που δεν βάζουν χρώμα είναι αυτοί που αποφεύγουν να μιλήσουν πολιτικά, διότι η πραγματικότητα είναι ούτως ή άλλως με το μέρος τους ή για την ακρίβεια οι ίδιοι έχουν φροντίσει να πάρουν το μέρος της πραγματικότητας. Δηλαδή, όταν πας με το κυρίαρχο ρεύμα μπορείς άνετα να προσποιηθείς ότι δεν κάνεις τίποτε, δεν χρειάζεται να λες τίποτα, είσαι ήσυχος στη γωνιά σου. Χρειάζεται να μιλήσεις όταν σε πατάνε κάτω ή όταν νιώθεις ότι κάτι θέλεις να πεις για το ότι πατάνε άλλους κάτω. Τότε χρειάζεται να μιλήσεις. Δεν θα γίνει από μόνο του. Δεν θα γίνει με την ουδετερότητά σου, δεν θα γίνει με την μακάρια ανοχή σου. Δεν πρόκειται να υπερασπιστείς κανέναν με το να... κάθεσαι σε μια γωνίτσα και να αποφύγεις τα πολιτικά σχόλια. Αυτοί που δεν μπορούν να είναι ουδέτεροι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν είτε να αμυνθούν είτε να μιλήσουν για λογαριασμό άλλων. Μερικές φορές και αυτό είναι σημαντικό στην πολιτική, να μην περιμένεις να είσαι ο τελευταίος επιζών που θα αρθρώσει έναν λόγο κατά του δυνάστη. Αλλά κατά βάση η αντικειμενικότητα θα νομίζω ότι αυτό περιγράφει, αυτό είναι κατ' ουσίαν το φαινόμενο της έκκλησης αυτής για αντικειμενικότητα και για ουδετερότητα. Ναι, είναι τέτοιες περιστάσεις και ειδήσεις που είναι εμφανίτα ότι δεν, τα όρια αυτής της έτσι, αντικειμενικότητας, ότι το πώς θα χρησιμοποιήσεις τις λέξεις έχει σημασία και μιλάμε για λέξεις που μπορεί και οι δύο να μπουν σε ένα πλαίσιο αντικειμενικότητας, όπως το επιχείρηση εισβολή για τέτοια ζητήματα. Είναι πολύ απλό. Αλλάζοντας μία λέξη, αλλάζεις όλο το νόημα και μπορεί να μην βάλεις χρώμα αλλάζοντας αυτή τη λέξη. Όχι, νομίζω ότι είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι μας ακριβώς. Ναι, εντάξει, όχι. Ακριβώς πώς λειτουργεί. Όλοι μας, ναι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι, όχι. Όλοι, όλοι, συζητάω για αυτή την κλειστή παρέα της φάρμας, αυτή την elite της ελληνικής ή της ελληνόφωνης κοινότητας, γιατί όπως ξέρετε έχουμε ακροατές και ακροάτριες από όλον τον πλανήτη και ενδεχομένως και από άλλους πλανήτες, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά, αλλά για αυτή την ελίτ θέλω να πω, αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Θάνο, πώς σκοπεύεις να διαχειριστείς εδώ πέρα το μήνα αυτό τον συνεντεύξεων και αρθρογραφίας για τις ευρωεκλογές. Ποια είναι τα οράματά σου, ποιοι είναι οι στόχοι σου, τα όνειρά σου, η μύχη πόθη σου για το πώς θα ήθελες να σταθεί το The Press Project στην μάχη των ευρωεκλογών. Όπως σταθήκαμε πέρσι. Ωρε φίλε, ρε Θάνο, δεν πάμε μπροστά έτσι. Τι όπως σταθήκαμε πέρσι. Θέλει λίγο να το πουλήσεις. Ο κόσμος είναι χαζός. Δεν είναι, άμα βλέπει... Τι... Δεν μπορεί. Άμα σε βλέπει έτσι βαριασμένο. Πού τα έχεις μάθει αυτά τα. Δηλαδή, δεν είμαι βαριασμένο, αλλά η τακτική θα είναι ίδια με την περσινή. Όπως πέρσι, ναι, παιδιά, όπως πέρσι. Ναι, όποιος είδε τα περσινά τώρα, δείτε λίγο ακόμα. Αν προσθέσεις και τις ασκήσεις διαχείρισης πιθανών αποτελεσμάτων, οι οποίες θα ξεκινήσουν από τώρα, δηλαδή ήδη θα μπω σε mood, σε ένα manifestation και σε ένα δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Με την τακτική, θα πάω με την τακτική των δεύτερων εκλογών, θέλω να πω, σε αυτές. Τακτική των δεύτερων εκλογών είχα προβάλει το επιχείρημα να πιστέψεις ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει 45%. Ναι. Ώστε, ώστε με το 40% σου φανεί λίγο. Να λες πάλι καλά. Οπότε προτείνω, ναι. Προτείνουμε ως συμβουλή, δεν ξέρω αν θες να συμμετάσχεις σε αυτό, ως συμβουλή κάντε αυτό. Σκεφτείτε ένα πολύ κακό σενάριο και δεν θα απογοητευτείτε στο σενάριο των εκλογών. Εντάξει, εμένα αυτό είναι το σύστημά μου. Ναι, Πάμε με αυτό. Πάμε ένα μήνα έτσι για να μπορούμε να διαχειριστούμε ένα αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει με καλό σενάριο. Α, έχουμε ένα σημαντικό σχόλιο που θα ήθελα να διαβαστεί. Θάνο, σου πάει το μοβάκι. Εδώ, αν μπορούμε να δούμε το σχόλιο. Σας παρακαλώ, είναι πολιτική η εκπομπή, δεν θέλω να... Ναι. Το ανεβάσαμε εμένα, αλλά τέλος πάντων. Καμιά πορεία για την Παλαιστίνη θα γίνει, η Πολυκάτσαμε έχει διάφορα καλέσματα. Προχθές Υπήρξε πορεία στο κέντρο της Αθήνας, χτυπήθηκε με χημικά, μετά ήταν και προσαγωγές αλληλέγγυων και μετά, όπως διάβαζα σε σχετικές αναρτήσεις, ήταν και προσαγωγές των αλληλέγγυων στους αλληλέγγυους που προσήχθησαν. Υπάρχει, ένα λεπτό, υπάρχει σχετική είδηση στο ΠΡΕΣ, υπάρχει και κάλεσμα για τις 13 Μαΐου την Δευτέρα. Να πω εγώ που είχα πάει το ρεπορτάζ. Βεβαίως. Ο απεσταλμένος μας από το πεδίο, Κωνσταντίνος Πουλής, ναι, πάει οικογενειακός. Οπότε με το που είδα να πιέζουν προς την αστυνομία, λέω να μια ωραία στιγμή για να φύγεις. Είχα πάει ήδη, ήμουνα προς τα έξω, ήμουν στην άκρη-άκρη. Οπότε είχα μπορέσει να απομακρυνθώ πριν να πέσει η πρώτη φυσουνιά. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι εντάξει, όταν υπάρχει τέτοια αγάπη προς το κράτος και τους θεσμούς του, είναι λογικό να υπάρχουν. Ναι. Πάνε τα μάτς στο κοινοβούλιο, βλέπεις Παλαιστινιακές σημαίες. Δεν θα τη ρίξεις τη φυσουνιά, θα τη ρίξεις. Είναι πολύ λογικό. Έχω την εντύπωση ότι χωρίς να θέλω τώρα να γκρινιάζω προς τον κόσμο μας και εμένα, αλλά στη χώρα μας οι αντιδράσεις για την Παλαιστίνη είναι κάπως ήπιες. Έτσι δεν είναι? Δεν θα το έλεγες εσύ. Δεν θα το έλεγα. Okay. Νομίζω ότι... Είτε σε αυτά που γράφονται ή δεν γράφονται, είτε στην μαζικότητα των διαδηλώσεων, θα έλεγες ότι είναι ένα ζήτημα που δονεί, ας πούμε, την... Για τη μαζικότητα... Ή έστω την αριστερά. Έχουμε συχνές διαδηλώσεις και είχαμε και πριν τις γιορτές. Εντάξει. Ίσως παρασύρισε ότι δεν υπήρχε αυτό το... Δεν είναι μαζικές. Η εβδομάδα δεν είναι μαζικές, αλλά είναι συνεχείς οι κινητοποιήσεις και οι παρεμβάσεις, οι επιμέρους. Δεν έχεις χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στον δρόμο, αυτό ισχύει. Αλλά έχεις πολλές κινητοποιήσεις. Και είπαμε για τέτοια, αυτό που έψαχνα είναι ότι τη Δευτέρα οι φοιτητικοί σύλλογοι Αθήνας έχουν ολονύχτια διαμαρτυρία αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη στις 8 στα προπύλαια έξω από την Πριτανία του ΕΚΠΑ. Ναι. Ο φοιτητικός κόσμος νομίζω ότι θα. Φοιτητικός κόσμος έχετε συνήθως το ύψος των περιστάσεων. Το είδαμε και με την κινητοποίηση για τα ιδιωτικά. Ναι. Με ρωτάτε αν τα παιδιά που είχα μαζί μου ήταν δικά μου ή αν είχα κλέψει αλουνού. Δεν είχα κλέψει αλουνού. Ευχαριστώ που ρωτάτε και καλό είναι να διευκρινίζονται και όλα σε αυτά, γιατί πολλά γίνονται. Πολλοί εμφανίζονται. Ήθελα απλώς να φωτογραφηθώ. Πίστευα ότι θα μου έκανε καλό στις μετοχές μου να εμφανίζομαι έτσι ως ένας αξιοπρεπής οικογενειάρχης. Αυτό που βοηθάει πολύ στο δικαστήριο αυτό. Και στο δικαστήριο, στις εκλογές. Ναι, αν το βάζουμε από κάτω όλες τις επόμενες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Οπότε είχα ενοικιάσει κάτι παιδάκια για να έχω μαζί. Ναι. Και όπως γράφει ο Αλέξανδρος, 12 Μαΐου, Κυριακή, σε 7 στο γήπεδο μπάσκετ του Ρουφ. Συναυλία αλληλεγγύης στο πλαίσιο οικονομικής καμπάνιας για δικαίωση στα θύματα της Πύλου. Υπάρχει και αυτό το κάλεσμα στο ΠΡΕΣ. Διοργανώνουν κερφά, συγγενείς θυμάτων. Υπάρχει και στα αγγλικά. Έχει δημοσιευτεί και στην αγγλική. Γιατί παρεμβαίνουν... καλούν οι επιζώντες του ναυαγίου, η πακιστανική κοινότητα Ελλάδας η ενότητα, άνθρωποι των γραμμάτων τεχνών και η κίνηση ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Παρεμβαίνουν Μάγδα Φίσα, Ιάσονας Αποστολόπουλος, Γιάννης Μάγκος, επιζώντες του ναυαγίου της Πύλου και δικηγόροι υπεράσπισης των 9 της Καλαμάτας. Θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα και για την Πύλο ειδική εκπομπή. Θα έχουμε ειδική εκπομπή. Θα αφιερώσουμε, ναι, ναι, θα αφιερώσουμε, θα αφιερώσουμε μια μέρα. Θα έχουμε μια συζήτηση με δικηγόρους για το ναυάγιο της Πύλου, με δικηγόρους των επιζώντων και θα συζητήσουμε αποκλειστικά γι' αυτό. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι τεράστιο θέμα. Είναι, πώς να το πούμε, αυτή η πιστολιά, ας πούμε, της αφύπνισης που βάζει τα πράγματα σε μια εντελώς άλλη κλίμακα. Είναι εντελώς διαφορετικό το γεγονός αυτό από ό,τι είχε προηγηθεί και μόνο από την άποψη της κλίμακας, εξού και το διεθνές ενδιαφέρον. Οπότε είναι σημαντικό για μας, έρχεται, πλησιάζει η δίκη, οπότε θα έχουμε μια συνάντηση και όλα αυτά θα τα καλύψουμε μετά και τη συνέντευξη τύπου. Είναι δίκη των προσφύγων, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, δεν είναι. δίκη των 9 που θεωρούνται διακινητές και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί δικάζονται. Δηλαδή από όλο αυτό που έγινε, αν αναλογίζεται, πρέπει να δικαστεί κάποιος, με οι 9 που πιάσανε μόνο. Είναι επιζώντες που ανακάλυψαν ότι είναι κατηγορούμενοι. Ναι. Πρέπει να εξηγήσουν στους συγχωριανούς τους ότι κατηγορούνται ότι πνίξαν δικούς τους ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, ναι. Ελπίζω ότι δεν κάνω. Το Όμνια θα καλύψει, θα έχει βίντεο, θα στριμάρει την εκδήλωση, αλλά θα υπάρχει και το streaming και μετά κάλυψη της δίκης. Βέβαια, είναι, αν δεν κάνω λάθος, 21 Μαΐου, οπότε είναι την ίδια μέρα με τη δίκη του Ζάκου, οπότε εγώ δεν θα είμαι την πρώτη μέρα, αλλά οπωσδήποτε θα καλύψουμε. Ναι, συμμετέχουν Φίβος Λιβωριάς, Φωτεινή Βελεσιώτου, Μαρία Παπαγεωργίου, κάποιος Σπύρος Γραμμένος. Δεν μου θυμίζει κάτι. Ωραία. Νεφέλη Φασούλη, Ναταλία Ρασούλη, Φρανκ Πάνξ, Άλεξ Καλοφολιάς, Στουνάρι Street Band, Βασίλης Ράλης, Πτέρυγα 3, The Screaming Fly, Γιώργος Φασόλης, Μπουγκαραμπού Percussion, ελπίζω να το λέω σωστά αυτό, Damage Done και Βαλβολίνη. Μιλάμε τώρα για τη συναυλία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες της Πύλου. Δραμπούκα είναι το μπελέκι, έτσι δεν είναι. Είναι κρουστά. Μάλιστα, μάλιστα. Οπότε θα εξακολουθήσουμε να το παρακολουθούμε αυτό και σε αυτή την φάση του και στη συνέχεια, γιατί είχαμε κάνει μια συνέντευξη με την Έφη Δούση, τη θυμάστε, θα είναι αυτή τη φορά και η Έφη Δούση και ο Δημήτρης Χούλης που θα κουβεντιάσουμε για τα της δίκης, και έχει μεγάλη σημασία η δημοσιότητα ακριβώς γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τεράστια η αδιαφορία των δικαστικών θεσμών προς αυτό που λέμε προς εγγυής μιας δίκαιης δίκης. Έτσι δεν είναι, του ανθρώπινου δικαιώματος, δηλαδή να δικαστεί κανείς και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά του. Αυτές οι εγγυήσεις που λένε ότι θα πας εκεί πέρα, θα καταλαβαίνεις τι σου λένε, θα ξέρεις γιατί σε κατηγορούν, θα υπάρχει επίσημη διερμηνία, πράγματα τα οποία για οποιονδήποτε άλλον θα ήταν εντελώς αυτονόητο, τίποτε απολύτως δεν είναι αυτονόητο για τους πρόσφυγες που φτάνουν να δικαστούν στα δικαστήρια της χώρας μας. Εκεί είναι υποθέσεις που παρακολουθείς πάντοτε με σφιγμένο στομάχι, κυρίως για αυτό το λόγο, γιατί προσπαθείς να αντιληφθείς με πόση σκληρότητα και αδικία μπορεί να φερθεί το κράτος μας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους, τους ήδη τόσο κατατρεγμένους. Ναι. Επιστρέφοντας λίγο, γιατί είδα το σχόλιο για τα των ευρωεκλογών, Κωνσταντίνε, μας γράφει ο Παουκτζής, δεν κρίνω, να κάνετε και πάλι ομαδική διαχείριση θυμού με ένα έκτακτο live από νωρίς. Το απόγευμα μετά τα πρώτα exit polls θα έχουμε live από νωρίς. Δεν ήταν για τη διαχείριση θυμού το προηγούμενο. Η διαχείριση θυμού ήρθε την επόμενη μέρα. Αλλά το live είναι κανονικά με συζητήσεις την ημέρα των εκλογών. Μετά θα βγουν τα exit polls. Θα συνεχίσουμε εμείς να συζητάμε περί ανέμων και υδάτων, αφήνοντας τα όποια συναισθήματα στην άκρη. Ο Γραμμένος είναι απόψε καλεσμένος του Μπογιόπουλου. Σχόλιο από Κωνσταντίνο. Προδοσία, έσχος, προδοσία. Τίποτε άλλο. Τον παρακαλάμε τόσο καιρό να βγει στην εκπομπή. Κάθε μέρα του λέμε, Σπύρο, τι θα γίνει και ναι. Και πάει τελικά σε κάποιον Νίκο Μπογιόπουλο και καλά δημοσιογράφο. Ποιος είναι αυτός ο Μπογιόπουλος που πάει στον Μπογιόπουλο και τον παρακαλάμε εδώ πέρα τόσο καιρό. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει εμείς να ενημερώνουμε τον κόσμο και να πούμε με αυτή την αφορμή ότι στο επεισόδιο για την Eurovision θα έχουμε και δική μας πρόταση. Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά επειδή η συμμετοχή της Μαρίνα Σάτι είναι μια εντελώς αμφιλεγόμενη συμμετοχή... Για σένα. Όχι, αμφιλεγόμενη αντικειμενικά. Ναι. Μπορεί να ανήκει σε αυτούς που θεωρούν ωραία. Ναι. Αλλά το έχω πει με παρησία από την πρώτη μέρα. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχουν κι άλλοι, είναι αμφιλεγόμενοι. Ναι, γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν μας αρέσει να κάνουμε κριτική χωρίς να τη συνοδεύουμε μια πρόταση, η ανασκόπηση θα έχει τη δική της πρόταση για το τι θα ήταν η Ελλάδα μας στην Eurovision. Για του χρόνου, άμα θέλει. Και αν υπάρξει καιρός, δηλαδή αν προφταίνουμε τώρα, δεν ξέρω πότε είναι η προθεσμία. Αν μπορούμε... Εντάξει, είναι λίγο τελευταίο. Επειδή δεν έχει γίνει, ρε παιδί μου, ο τελικός. Α, ναι, ναι, ναι. Αν είναι μια πολύ καλή πρόταση, μπορεί, ξέρω ναι, εγώ, ναι, να κάπως να σωθούν οι διαδικασίες. Ναι, ναι, ναι. Οι διαδικασίες να μπορέσουμε να πάμε. Τέλος πάντων. Σε περίπτωση που δεν τα ακούσατε και τι είπαμε νωρίς, θα έχουμε να σκόψει αυτή τη βδομάδα. Το θέμα είναι η Eurovision και υπάρχει το πολιτικό κομμάτι και επίσης υπάρχει και το trash κομμάτι, το cult κομμάτι της Eurovision, για το οποίο έχουμε να σας πούμε ότι έχουμε μια σειρά ερευνητών. Θα είναι σωστά. Ναι, ναι, υπάρχει μια ερευνητική ομάδα. Από διάφορα μέρη του πλανήτη. Ναι. Έχουμε στρατολογήσει τους καλύτερους Eurofans για μια ενότητα που θα είναι αυτά που οι Eurofans αγαπάνε να βλέπουν, τις troll συμμετοχές. Ναι, παιδί μου, δηλαδή κάποιοι. Και είναι πολιτική και troll, οπότε μια χαρά. Είναι φτιαγμένο για την ανασκόπηση. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, για το πιο ανασκόπηση θέμα μπορείς να σκεφτείς. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να νομίζετε ότι ξέρετε τη Eurovision. Θα δείτε αυτό το επεισόδιο και θα νιώσετε ότι ξεράδια ξέρετε. Αυτά που νομίζατε ότι ξέρετε είναι ένα τίποτα, τίποτα μπροστά στο θησαυρό των γνώσεων που μπόρεσε να αντλήσει και να αξιοποιήσει η ερευνητική ομάδα της ανασκόπησης. Μαρίνα Σάτι, όταν μίλαγε ο εκπρόσωπος του Ισραήλ, έκανε ότι κοιμόταν respect. Όντως το έκανε και δεν ανήκω σε αυτούς που το θεωρούν ασήμαντο. Έγραψε ο φίλος μας εδώ, ο Χρήστος Ωνάτζης, έγραψε ότι είχαμε να δούμε τέτοια θαραλέα κίνηση από τον Κωνσταντίνο, δηλαδή στη φωτογραφία τότε με τους χωρικούς. Αλλά δεν μου φάνηκε τόσο πολύ αδιάφορο. Δηλαδή, ξάπλωσε πάνω στο γραφείο. Ήταν όντως μια χειρονομία, έτσι, περιφρόνησης, κάπως επιδεικτική θα την έλεγα. Μου φαίνεται άδικη η σύγκριση, δηλαδή. Οπότε θετικό το θεωρώ. Δεν ξέρω αν αρκεί για να ισοβαθμίσει τους στίχους από το Ζάρι, αλλά το θεωρώ θετικό. Ναι, έχει ξεκινήσει. Αυτό θα γίνει πάλι πολιτικό θέμα, έτσι. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις και από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά του, πώς μπόρεσε και δεν σέβεται το διαγωνισμό και όλα αυτά. Και πάλι νομίζω ότι ερχόμαστε στο κομμάτι. Δεν έχει επιλογή, πρέπει να ταχθείς. Κάπου δεν υπάρχει επιλογή της μη θέσης, οτιδήποτε είναι θέση. Αν πήγαινε η Χ, όχι τραγουδιστής και δεν έπαιρνε θέση, θα ήταν θέση. Αν η Σάτι δεν έκανε τίποτα σε όλο αυτό το διάστημα, θα ήταν μια πολύ ξεκάθαρη θέση. Τώρα έκανε, οπότε υπάρχουν αντιδράσεις για τη θέση που πήρε. Δεν τη βγάζει την πολιτική, τι να κάνω. Η αλήθεια είναι ότι σε στιγμές πολύ μεγάλης έντασης, σαν αυτή που περιγράφουμε τώρα, δεν μπορούν να είναι όλοι ικανοποιημένοι. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα να τους έχεις όλους ικανοποιημένους. Είναι από τις στιγμές που θα πρέπει κάποιους να δυσαρεστήσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν αποφεύγεται και δεν είναι και καλό να αποφεύγεται. Μας γράφεται ως πρόταση να μελοποιήσουμε ποίηση Μπογδάνου. Είχαμε ηχηρή παρέμβαση Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση, παρέκβαση σε αυτό το σημείο. Ο Μπογδάνος έβγαλε ένα βιντεάκι όπου λέει, είδατε που σας τα έλεγα εγώ τότε με τις vegan αναρχομπαχαλοσατανίστριες. Τώρα τι έχετε να πείτε, γιατί δικαιώθηκε με το, πώς λέγεται το τραγούδι, Θάνο? Της Ιρλανδίας. Ωραία. Και λέει, είδατε που σας τα έλεγα εγώ, και αρχίζει να μιλάει για σατανισμό, που είναι από τις βασικές ανησυχίες των ανθρώπων μέσης ηλικίας, σαν εμένα και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, μέσης κάπως προχωρημένης ηλικίας. Αυτά μας απασχολούν, όσο γυρνάει ο άνθρωπος, ξέρετε αυτές οι... Πήρε και 5 ηρεμιστικά κάποιος αρχιμανδρίτης. Ναι. Ξέρω να το πληροφορηθήκατε αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι λογικό ότι αυτά θα σε νοιάζουν. Ο οποίος έβλεπε μαζί, ήταν ο αρχιμανδρίτης, θέλω να το κάνετε εικόνα. Ένας αρχιμανδρίτης, είναι ο Καραγιάννης του Εκκλησία Online, βλέπαν τη Eurovision, γιατί η Eurovision ενώνει, η μουσική ενώνει, και κάποια στιγμή εμφανίζεται η Ιρλανδία και παίρνει ο αρχιμανδρίτης 5 ηρεμιστικά. Αυτό υπόθηκε μέσω του Καραγιάννη του Εκκλησία Online. Οπότε είναι ο Καραγιάννης και ο αρχιμανδρίτης και κουμπώνονται μπροστά στην τηλεόραση βλέποντας Eurovision. Ναι. Οκ. Από τις ειδήσεις. Καλύτερη χώρα του κόσμου. Ναι. Λοιπόν, γιατί μου βγήκε αυτό το βιντεάκι με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο? Καταρχάς να πω ότι δεν έφταιγα. Δεν έφταιγα, αλλά επειδή είχα δει ένα άλλο βιντεάκι που μιλούσε για τις εξελίξεις στην ακροδεξιά, είναι αυτές οι παρεξηγήσεις που λέει το YouTube, α, σ' αρέσει, πάρε λίγο ακόμα, πάρε λίγο ακόμα, πάρε λίγο Μπογδάνο ακόμα, δες λίγο Μπογδάνο. Και καταλήγεις να βλέπεις όλη μέρα από Κωνσταντίνο Μπογδάνο μετά με τον αλγόριθμο. Και ήθελα να κάνω αυτή τη μικρή παρέμβαση για την ακροδεξιά. Διότι εγώ ανήκω σε αυτούς τους αφελείς που νόμιζα έτσι ότι θα τηρούνται κάποια προσχήματα σε σχέση με τους νεοναζί, ότι θα κρατάει κανείς κάποιες αποστάσεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα αγκαλιάζει όλη την ακροδεξιά, mm-hmm. αλλά θα λέει ότι αυτό έστω εδώ που έχουμε καταδικασμένη εγκληματική οργάνωση, συμμορία, με μαχαιρώματα, ότι τουλάχιστον εκεί θα τράβαγες μια γραμμή, ας πούμε, και θα έλεγες ότι από εδώ και πέρα να αγγίξω, λερώνομαι. Και είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, πόσο δεξιός είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, είναι τόσο πιο δεξιός από τη Νέα Δημοκρατία. Και ο οποίος μιλούσε για τον Κασιδιάρη, μιλούσε για, για το πώς θα ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει το κόμμα του Εμφυετζόγλου, τον Γιώτη, τον στρατηγό, εκεί πέρα τον Απόστρατο, και που είναι πολύ καλός κύριος αυτός, ο κύριος Γιώτη, που δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά και τα λοιπά, και περιγράφει τον Κασιδιάρη, σαν να είναι κανονικός πολιτικός. Αναρωτιόμασταν, ξέρω εγώ, τι θα κάνει, ποιο θα είναι το πολιτικό του μέλλον. Και ήταν έτσι ένα ξέπλυμα το οποίο, ενώ έχω μια εικόνα, ας πούμε, δεν είμαι συστηματικός μελετητής της ακροδεξιάς στη χώρα μας, αλλά τέλος πάντων λίγο πολύ έχω μια εικόνα. Τα τσιμιτσικότσι με Κασιδιάρη, κάπως ένιωθα, ρε παιδί μου, τουλάχιστον για την κεντρική πολιτική σκηνή, στην οποία μέχρι πριν από λίγο καιρό ανήκε ο Μπογδάνος, θα είναι ένα όριο. Θα λες δηλαδή ότι εντάξει, αγκαλιάζω όλη την ακροδεξιά μέχρι το σημείο αυτό που έχουμε ανθρώπους που είναι καταδικασμένοι αντεροβγάλτες ή, ας πούμε, αυτοί που δεν καταδικάστηκαν για την ηθική αυτούργία, αλλά πρόκειται για εγκλήματα που έγιναν στο πλαίσιο αυτής της εγκληματικής οργάνωσης που είναι η Χρυσή Αυγή. Θα έλεγες ότι αυτό θα ήταν ένα όριο, αλλά όχι. Όχι. Καθώς περνάει ο καιρός, περνάνε οι μερούλες, περνάνε οι μήνες και τα χρόνια, και βλέπουμε όλο το σκηνικό να μετατοπίζεται τόσο προς τα ακροδεξιά, που βλέπουμε τώρα ανθρώπους που έχουν από λίγο καιρό, ξέρω, όλος είναι στη Νέα Δημοκρατία, φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, συζητάει για τον Κασιδιάρη με μια άνεση σαν να είναι, ξέρω εγώ, ένας πολιτικός εδώ πέρα, να δούμε το πολιτικό του μέλλον και απλά λίγο πιο δεξιός από αυτόν. Ναι, λίγο, ξέρω εγώ, καταδικασμένο στη φυλακή, ας πούμε, νεοναζί, αλλά εντάξει, τώρα ας μην σταθούμε σε αυτό. Όπως λέμε, ας μην σταθούμε σε αυτό. Έχει κάνει και αίτηση αποφυλάκηση ο Κασιδιάρης και επίσης έχει δηλώσει υποψήφιο που θα στηρίξει στις, ναι, ναι, στις ευρωεκλογές. Δηλαδή, αν κάποιος στον Άριο Πάγο ακούει αυτή την εκπομπή, θα θέλαμε να ενημερώσουμε, για να το ξέρετε έγκαιρα αυτή τη φορά, μην το κάνετε του χρόνου, ότι υπάρχει συνδυασμός που έχει στήριξη Κασιδιάρη αυτή τη στιγμή, δημόσια. Για τον έλεγχο το λέω, όπως δεν το έχετε κάνει. Μήπως δεν έχετε δεν λέω εγώ προφανώς κάτι για κρυφής αρχηγίας, αλλά μήπως δεν έχετε συμπεριλάβει κάποια πληροφορία στην όποια εκτίμηση και έχουμε του χρόνου τα ίδια. Ναι, ναι. Σωστό. Μην έχουμε τα φιάσκο με τους Σπαρτιάτες πάλι. Όχι, αυτά που... όχι, γι' αυτό. Ας το λέμε εμείς, ρε παιδί μου, απλώς ότι έκανε δήλωση μέσω δικηγόρου, αν θυμάμαι καλά. Οπότε, ας έχουμε μια εικόνα, καθώς μετατοπίζεται, φεύγουν αριστερά κόμματα, έτσι, έμεινε εκτός του Κοινοβουλίου το μέρα 25 και μπήκανε σοριδών εκεί πέρα κάτι τύποι απίθανοι που δεν ξέρε κανένας από πού ήρθανε και ποιοι είναι. Καθώς συμβαίνει αυτή η αλλαγή, λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό, ας έχουμε υπόψη μας ότι Ποτέ δεν ξεμπερδεύεις. Yeah. Greetings from Netherlands. Θα το πάω στο Eurovision. 12 points to Pharmaton Zone. Αναχαθείς. Pharmaton Zone, 12 points. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Χουμπέρτ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πάρα πολύ. Ο Θάνος επέμεινε να κάνουμε διακοπές. Εγώ τον έπαιρνα κάθε μέρα τηλέφωνο και του έλεγα, ρε Θάνο, και η εκπομπή, ρε Θάνο, τι θα γίνει. Το θυμάσαι, Θάνο, που έπαιρνα το πρωί. Ναι, ναι. 7:30-8 παρά που έπαιρνα τηλέφωνο και έλεγα, η εκπομπή, έχουμε φάρμα σήμερα. Όχι, ούτε σήμερα, μου έλεγε ο Θάνος. Σήμερα έχουμε φάρμα, Θάνο. Όχι, ούτε σήμερα, μου έλεγε. Σήμερα είναι Πάσχα, ξεκόλα από τη φάρμα. Και τελικά ήρθε η στιγμή να ξανασυναντηθούμε, να ξαναβρεθούμε, να είμαστε μαζί. Μόλις ακούσει και ο Μύτικας, γράφει ο Γιώργος. Εντάξει, παιδιά, μας συγχωρείτε. Βασίλη, αν μπορείς. Λίγο πιο ήσυχα. Καλά, δεν πιστεύω να υπάρχεις. Καλό και αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Pharmaton Zone ξεκίνησε και θα είμαστε μαζί σας από Δευτέρα. Το Σαββατοκύριακο θα προσπαθήσουμε να την έχουμε πιο νωρίς την ανασκόπηση, ώστε όσο περιμένετε με αγωνία να δείτε τι θα γίνει στο τελικό, που δεν θα μπορείτε να τον δείτε γιατί θα κάνετε μποϊκοτάζ, όσο θα συμβαίνουν όλα αυτά, θα είμαστε εμείς εδώ πέρα για να σας πούμε ό,τι πρέπει να ξέρετε. Αυτή είναι μία τακτική, να βγει νωρίς. Η άλλη τακτική είναι να βγει στοχευμένα για αυτούς που μποϊκοτάρουν. Την ίδια ώρα. Στις 10, δηλαδή μποϊκοτάρεις, έλα από εδώ. Το τμήμα marketing θα αποφασίσει. Θα το δεις εσύ μετά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια. Yeah.